selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, I'm your host for tonight. Armin van Buuren. Hi, je luistert naar ID&T Radio. Ik ben Armin van Buuren en tot vanavond 10 uur geen gewone A State of Trance, maar 2 uur lang non-stop in de mix. Live vanuit Cyprus in de Pavilion. Throw your hands up straight from the Netherlands, Armin van Buuren. We'll be right back.

Vorige week was ik in Cyprus. Een waanzinnig feest daar in de Pavilion. Je hoort de set tot 10 uur vanavond. Non-stop. tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Je luistert naar State of Trance tot vanavond 10 uur. En vanavond voor jou geen gewone aflevering, maar je hoort mijn set uit Cyprus in de Pavilion. Non-stop in de mix tot vanavond 10 uur. meer informatie, check de playlist op www.idmnt.com en arminvanburen.com. Tot 10 uur vanavond, non-stop in de mix. A State of Trance, live vanuit Cyprus. In the Mix with Armin van Buuren.